قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے اللہ، حقیقی بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل بنا دیتا ہے. تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ دعا سکھلایا ہے اور تسبیح و تحمید کی تعلیم دی ہے. اللہ تعالیٰ مالک کل، مالک مطلق اور مالک حقیقی ہے. اپنے ملک میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، ختم کرتا ہے، مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، عذاب یا ثواب دیتا ہے. کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ کوئی اسے روک سکتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، اس لیے کہ حقیقی بادشاہت اسی کے ساتھ خاص ہے، اور دوسروں کی بادشاہت مجازی اور عارضی ہے. اسی کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے اور اسی کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آیت میں ملک سے مراد نبوت ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ پر احسان کر کے نبوت بنی اسرائیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کر دی، اور ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا. اس لیے مسلمانوں کو اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے.